5,99 za sztukę. A pyszne pączki z nadzieniem tylko 5,99 za 10 sztuk. Żegnamy reklamy. Program Trzeciborskiego Radia, niedziela, 16 lutego, minęła 17. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Jerzy Gruza, twórca seriali Wojna Domowa i 40-latek. Potrafił nawet najbardziej ponure okoliczności przerobić na dowcip czy na żartobliwy twist. Po Brexicie należy rozważyć bardziej sprawiedliwe metody głosowania w Radzie Europejskiej, mówi szef polskiej dyplomacji. Waga głosu państw się zmieni. Odejdzie duże państwo, inny będzie rozkład głosów. I te państwa większe będą jeszcze silniejsze. 40 lat temu Polacy jako pierwsi zdobyli Mount Everest, najwyższy szczyt świata. Twórczość Jerzego Gruzy to kanon polskiej rozrywki, mówi szef Polskiej Akademii Filmowej Dariusz Jabłoński. Reżyser teatralny i filmowy zmarł w nocy w Warszawie, miał 87 lat. Dariusz Jabłoński podkreśla, że Jerzy Gruza miał wyjątkowe poczucie humoru, które było widoczne w jego kultowych serialach. Te wszystkie filmy jego, one właśnie są fantastyczną obserwacją ludzkich przywar, ale one są tak potraktowane, że wszyscy stajemy się przez to lepsi. On zawsze widział w człowieku taką lepszą stronę i tę śmieszną stronę. PRL i kapitalizm nam obśmiał. Jerzy Gruza był absolwentem Wydziału Reżyserii Łódzkiej Filmówki. Największą sławę przyniosły mu serial Wojna Domowa i 40-latek. Szef polskiej dyplomacji krytykuje system głosowania obowiązujący w Radzie Europejskiej. Jacek Czaputowicz zwrócił uwagę, że obecne rozwiązania grożą dominacją większych państw. Mówi, że po Brexicie należy rozważyć bardziej sprawiedliwe metody głosowania. Waga głosu państw się zmieni. Odejdzie duże państwo, inny będzie rozkład głosów. I te państwa większe będą jeszcze silniejsze. Ten system jest niesprawiedliwy, że obywatele różnych państw będą miały różną wagę głosu. Ja tylko zwracam na to uwagę, że to może stanowić pewien problem. Unia Europejska mówi o demokracji, o równości, ale tutaj być może równowaga między obywatelami byłaby zachwiana. Odejście od systemu premiującego większe państwa może wymagać zmian traktatowych. Być może będziemy żyć w Unii Europejskiej, której istnieje przez dłuższy okres czasu, do czasu zmian traktatu, niesprawiedliwy system głosowania. Wówczas legitymacja tych decyzji podjętych w tym trybie może być wątpliwa. Mówi szef polskiej dyplomacji. W Radzie Europejskiej obowiązuje system podwójnej większości. Wynik głosowania jest pozytywny, jeśli propozycję poprze ponad połowa państw Unii, w których mieszka co najmniej 65% wszystkich obywateli wspólnoty. Iran nigdy nie ulegnie presji Stanów Zjednoczonych, zapowiada prezydent Hassan Rouhani. Jak podkreśla, Tehran nie będzie negocjować ze słabszej pozycji. Rozmowy są możliwe, ale jak dodaje Rouhani, tylko wtedy, gdy Waszyngton powróci do umowy nuklearnej z 2015 roku i zniesie sankcje. Według irańskiego prezydenta, bez pomocy Iranu zapewnienie pokoju i stabilności w delikatnym regionie Bliskiego Wschodu i w Zatoce Perskiej jest niemożliwe. Napięcie między Teheranem a Waszyngtonem wzrosło po wycofaniu się Amerykanów z umowy nuklearnej 2 lata temu. Prezydent Donald Trump chce nowego porozumienia, które bardziej ograniczy irańskie programy nuklearne i rakietowe. Ta wyprawa zmieniła świat. 40 lat temu Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki jako pierwsi na świecie zdobyli Mount Everest zimą. Tym wyczynem Polacy zapisali się w historii. Tak Leszek Cichy wspomina ostatnie metry wspinaczki i atak szczytowy. Staraliśmy się całkowicie skupić na tym, co nas czeka. Kończył się tlen, było coraz ciemniej, chmury były coraz większe i wiatr wcale nie był mniejszy. Na szczycie dachu świata, jak nazywany jest najwyższy szczyt Ziemi, spędzili 40 minut. Zostawili po sobie polską flagę, krzyż i różaniec od papieża. Nie podziwiali widoków. Krzysztof Wielicki i jego partner wiedzieli, że to dopiero połowa sukcesu. Trzeba jeszcze wrócić do bazy. Myśleliśmy o tym, jak najszybciej uciec stamtąd, prawda? Bo wiedzieliśmy, że sukces będzie wtedy, kiedy przyniesiemy go do bazy. W kraju himalaiści byli witani jak bohaterowie, jednak pierwszy sekretarz Edward Gierek nie podał ręki kierownikowi wyprawy Andrzejowi Zawadzie. To pokłosie informacji o wniesieniu krzyża i gratulacjach od papieża. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Meteorolodzy ostrzegają przed silnym wiatrem w porywach do 78-80 km na godzinę. Będzie wiać do jutra. Na termometrach od 7-8 stopni na wschodzie, przez 10 na Mazowszu i w Świętokrzyskiem, do 11-12, a nawet 13 w centralnej i zachodniej części kraju. W nocy na zachodzie i północy miejscami deszcz, jutro może padać w całej Polsce. Termometry pokażą od 7 do 13 stopni. Nadal będzie silnie wiało. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. W Jemenie trwa największy kryzys humanitarny naszych czasów. Głód, choroby,

mnie wkurza to na przykład, że muszę jedną łyżkę myć, bo zjadłem gulasz, to się jest papryką, po czym muszę ją myć, bo chcę zamieszać to się herbatę, po czym ją muszę myć, bo kisielu muszę ją myć, bo znów to się jakiś szlak może trafić, bo mamy jedną łyżkę wspólnie, no w jednym namiocie. Andrzej, ja ci poradzę, nie trzeba myć, wystarczy oblizać. No i na co komu zmywarki? Zastawę stołową wystarczy oblizać. Lizać rany i to długo będą zawiadający piłkarską ekipą Manchesteru City. Pompowali nielegalne pieniądze w klub, no i doigrali się. Obywatele przez 2 lata nie zagrają w Lidze Mistrzów, a to mogą być pierwsze kamyki rozpędzającej się lawiny. Są też opinie, że zawodnicy mogą mieć szansę na stanie się wolnymi graczami i odejść za darmo. Zwłaszcza ci, którzy jeszcze w Lidze Mistrzów nie wygrywali, a przy Etihad takich jest sporo. Stabilniej wygląda przyszłość Damiana Czykiera. Wyrósł nam na najlepszego płotkarza w kraju, a ma ambicje międzynarodowe i wiemy, co robi po treningach. Gry komputerowe, a w szczególności jeden tytuł, League of Legends. No, jestem ogromnym fanem, uwielbiam na te rozgrywki jeździć, oglądać, kibicować. My będziemy kibicować Damianowi w Tokio, licząc, że olimpijski ogień wypali koronawirusa. Czykierowi w Japonii marzy się miejsce na podium. Co poza tym w TSM-ie? Szabla Wołodyjowskiego. O najstarszych zawodach Pucharu Świata opowie prezes Polskiego Związku Szermierczego Adam Konopka. Janusz Pindera o zjawiskowo zapowiadającej się walce Deontaya Wildera z Tysonem Furym, to już najbliższą sobotę. Będziemy w Szklarskiej Porębie, gdzie Trójka zimą bywa regularnie, i w Białce Tatrzańskiej na Garmin Winter Sport Festival, gdzie zaglądamy od niedawna, oraz na turnieju finałowym o koszykarskim Puchar Polski. Proszę z nami zostać do godziny 19 i telefonować w każdej sportowej sprawie. Nasz numer to bez zmian 22 i 7 trójek. A teraz już najważniejsze informacje z kraju i ze świata. 33 miejsce w Mistrzostwach Świata to sukces czy porażka? Grzegorz Guzik zajął 33 miejsce właśnie w biegu na 12,5 km w Mistrzostwach Świata w biatlonie, które trwają w Anterselwie. Wygrał francuski biatlonista Emilien Jacqueline o włos przed Norwegiem Johannesem Boe. Jacqueline nigdy wcześniej nie wygrał zawodów Pucharu Świata, a tu proszę. Guzik chyba też wcześniej nie wygrał, ale tu też sobie nie poradził. Jeżeli ktoś myślał, że w rywalizacji pań będzie lepiej, bo w końcu nasze biatlonistki dają sobie radę lepiej, to śpieszę poinformować, że nie, nie było. Bieg na dochodzenie na 10 km wygrała Włoszka Dorotea Weirer, a najlepsza z Polek Monika Hojnisz-Staręga zajęła 26 miejsce. Słowacka narciarka Petra Wlchowa wygrała slalom w Krańskiej Gorze, zaliczony do alpejskiego Pucharu Świata. Wygrałaby go prowadząca na półmetku Szwedka Anna Svenn-Larsson, ale w drugim przejeździe upadła tuż przed metą i klops. W konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich na mamucie w Bad Mitterndorf wczoraj najlepiej latał Żyła, dziś Austriak Stefan Kraft. No i niech ktoś mi wyjaśni, o co chodzi. W drugiej serii miało skakać 30 zawodników, skoczyło 27 i serię odwołano, bo za mocno wiało. Gdzie tu sens? I to, że nie to, że się nie znam. Trener Norwegów Aleksander Stöckl uważa, że jury postąpiło zbyt pochopnie i powinno poczekać na uspokojenie się wiatru. Czy organizatorów ktoś gdzieś gonił? Kamil Stok był dziś na 4. miejscu, Żyła na 21. Do drugiej serii nieoczekiwanie nie awansował Dawid Kubacki. Teraz przekręcamy wajchę i zmieniamy dyscypliny na letnie. Tadeusz Kubiak zajął 38. miejsce w Mistrzostwach Świata w olimpijskiej klasie laser standard. Najszybciej pływał Niemiec Filip Bull. Mistrzostwa odbywały się u wybrzeży Melbourne. Żeby nie było tylko o klapach, to Magda Linet po raz drugi w karierze triumfowała w tenisowym turnieju cyklu WTA. W finale turnieju w pięknym tajskim nadmorskim kurorcie Hua Hin pokonała Szwajcarkę Leonie Quenk 6-3-6-2. Biorąc pod uwagę ranking turnieju, to najważniejszy sukces tenisistki z Poznania w całej jej karierze. Brytyjczyk Elfyn Evans jadący Toyotą Yaris wygrał skrócony rajd Szwecji, drugą rundę Mistrzostw Świata. Z planowanych 18 S-ów pozostało zaledwie 10. Mistrz Świata Estończyk Ott Tanak za kierownicą Hyundai i20 był drugi, a trzeci 19-letni Fin Kalle Rovanpera. W ekstraklasie piłkarskiej emocji dziś tyle, ile bramek, a bramek na razie tylko jedna. Jagiellonia Białystok bez goli zremisowała z Koroną Kielce, a Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Kraków 0-1 bramka Wukana Sawiczewicza. Za 20 minut niedaleko Smoczej Jamy zacznie się mecz, w którym Krakowia spotka się z Lechem. Taki mecz chciałoby się zobaczyć na żywo, a co dopiero z płyty boiska. Szymon Marcinak będzie arbitrem głównym wtorkowego meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów między Atletico Madryt a broniącym tytułu Liverpoolem. Zapowiada się nieźle. Sam chciałbym na żywo oglądać to, co dzieje się w związku z meczem gwiazd NBA. Mecz przed nami, ale na razie Derrick Jones Jr. wygrał w Chicago konkurs wsadów. Buddy Hield najcelniej rzucał za 3 punkty, a Bam Adebayo triumfował w rywalizacji zręcznościowej. Gwiazdy NBA spotykają się już po raz 69. Marcin Gortat oficjalnie ogłosił przy okazji zakończenie koszykarskiej kariery, którą zaczynał w Łodzi w 2002 roku. Odchodzę na emeryturę, kończę grę. W najlepszej lidze świata grał 12 lat i o tym też u nas dzisiaj będzie. A od czego zaczniemy już za chwilę? Z grubej rury muzycznie, a potem oczywiście przyszłość Roberta Kubicy. Czekamy na początek meczu Krakowi z Lechem Poznań. To spotkanie powinno się przy Kałuży rozpocząć o godzinie 17.30. Kończy się tymczasem spotkanie w Kolonii. FC Köln przegrywa z Bayernem Monachium 1-4. Pierwszego gola dla Bawarczyków w tym meczu strzelił Robert Lewandowski. Kiedy pod koniec 2018 roku pojawiła się informacja, że Robert Kubica będzie jeździł w Formule 1, nie mogliśmy wyjść z podziwu. Wielki powrót Polaka stał się faktem. Dziś w pamięci mamy bardziej walkę Kubicy z wiatrakami, to znaczy z bolidem Williamsa, niż cokolwiek innego. W 2020 roku ma się to zmienić, ale w innej, dużo mniej prestiżowej serii wyścigowej. I tak na dobrą sprawę, tak myślą tylko najwięksi optymiści. O szczegółach Mateusz Fusiarz. W miniony czwartek cała sportowa Polska żyła właściwie jednym tematem. Robert Kubica w sezonie 2020 będzie się ścigał. Nie w Formule 1, bo tam jest tylko albo aż kierowcą rezerwowym Alfa Romeo Racing Orlen, a w DTM-ach. Trzeba przyznać, dla ludzi z motorsportem będących na bakier dość enigmatyczna nazwa. DTM. Otóż z niemieckiego to Deutsche Tourenwagen Masters, czyli niemieckie mistrzostwa samochodów turystycznych. W Polsce niezbyt znana seria, za naszą zachodnią granicą wręcz uwielbiana, przekonuje ekspert motoryzacyjny Andrzej Borowczyk. Ona ma poziom oglądalności na poziomie Formuły 1, ba, nawet z tego co mi wiadomo, to w ostatnich latach przewyższa zainteresowaniem, jeżeli chodzi o oglądalność zarówno telewizyjną, jak i przede wszystkim obecność na torach Formuły 1. Ja wiem, że to jest po prostu jakiś paradoks, wręcz trudno jest to czasami zrozumieć, ale może właśnie ten rynek niemiecki woli, preferuje swoje firmy, no niekoniecznie swoich kierowców, bo nie tylko tam są kierowcy niemieccy. To będzie na pewno bardzo dobry sezon dla Roberta, tym bardziej, że mam nadzieję, iż samochód będzie na tak wysokim poziomie, że Robert nie będzie się nieustannie zmagał z problemami natury technicznej. A właśnie, samochód. 600-konny BMW M4 DTM. I jako, że ekipa, w której ścigać ma się Polak, będzie nosić nazwę Orlen Team Art, to auto będzie pomalowane na biało-czerwono. To oczywiście część promocji marki PKN na zachodzie. A co mówi sam Robert? Nowa seria dla mnie, seria bardzo historyczna. Ja pamiętam, jak jeździłem na wyścigi Formuły 3, która akurat startowała w te same weekendy jak DTM. Zawsze te mistrzostwa budziły u mnie sympatię i duży respekt. Mimo, że one są dużo mniej znane niż Formuła 1, jednak DTM się poszerzył, mimo to, że jednak ilość aut nie imponuje, ale na pewno jakość i poziom kierowców, którzy startują, naprawdę jest bardzo wysoki, także czeka na mnie bardzo trudne zadanie poznać tak naprawdę nowe mistrzostwa, nowy rodzaj pojazdów, ponieważ do tej pory oprócz historii rajdowych tak naprawdę zawsze ścigałem się bez dachu. Wiemy zatem, że Kubicy nie będzie w razie deszczu kapać na głowę. Ale wracając do serii. Startujące w DTM-ach maszyny bazują na modelach drogowych, przez co osiągami z bolidami F1 równać się nie mogą. Ale tempem już tak bardzo nie odstają. To jedne z najbardziej zaawansowanych i najszybszych bolidów klasy GT na świecie. Starty w tej serii to dobry ruch ze strony Roberta, mówi ekspert motoryzacyjny Tomasz Szmandra. Bardzo się cieszymy, że Robert może rywalizować i to w tak prestiżowej serii jak DTM. Myślę, że będzie ciekawie obserwować Roberta w barwach jeszcze Orlenu na torach wyścigowych i ciekawe bardzo, jak sobie poradzi w samochodach z dachem. Sam mówił, że tego doświadczenia w tej kategorii, w tego typu autach nie ma zbyt dużego, ale sądząc chociażby po pierwszych testach, które przeszedł z BMW M4, wypada być optymistą. Na pewno dla Roberta będzie to także forma treningu, bo no, takie czekanie na okazję, żeby pojeździć podczas treningu czy podczas testu w Formule 1, no, może mu się znużyć. Robert doskonale wie, jak to wyglądało 2 lata temu, kiedy pełnił rolę kierowcy testowego i rezerwowego w zespole Williamsa i na pewno nie chciałby już być tylko i wyłącznie ograniczony do tego typu funkcji. To w końcu jak? Robert sobie poradzi? Jak twierdzi inny ekspert Grzegorz Gatz, jak najbardziej. Tutaj ten efekt synergii i ta bliskość serii DTM i Formuły 1 jest bliższa niż się wydaje, więc jestem przekonany, że Robert da sobie radę znakomicie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że stawka jest piekielnie mocna, niesłychanie wyrównana. Startują tam naprawdę kierowcy absolutnie najwyższej klasy, więc łatwo nie będzie, ale wierzymy w Roberta. Pierwszą okazją do zobaczenia Kubicy na torze wyścigowym DTM będzie weekend od 24 do 26 kwietnia na torze Zolder w Belgii. Sprawą zajmował się Mateusz Fusiarz, a do Kubicy będziemy wracać, bo o ile mnie pamięć nie myli, za 2 dni prezentacja zespołu w Barcelonie, zespołu F1. Nie. Chciałbyś? Chciałbym tak, ale życie nie składa się z samych róż, kochany. To prawda. Nad każdym będzie nasz świat i czy w ogóle będzie nasz i czy w ogóle będzie świat, kiedy pójdziemy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przypominamy o telefonach do nas. Tu trzecia strona medalu, 22 i 7 trójek. Prosimy dzwonić do trójki. Czeka Dariusz Pieruk. Kibice koszykówki w tych dniach na emocje narzekać nie mogą. Trwa finał rozgrywek o Puchar Polski, a za kilka dni zaczyna grać reprezentacja, ale najpierw Puchar. Finałowy mecz zaczyna się w Warszawie za pół godziny. Biletów już chyba nie ma, może są ostatnie sztuki, mówi prezes Polskiego Związku Koszykarskiego Radosław Piesiewicz. Finał Suzuki Puchar Polski wymarzony dla kibiców kujawsko-pomorskiego przede wszystkim, no bo to derby. Zeszłoroczny finał Energa Basket Ligi to był Anvil z Toruniem, 7 spotkań. Każde spotkanie miało swoją historię, każde spotkanie miało swój przebieg i dziś bardzo ciężko opowiedzieć, kto wygra i zdobędzie Suzuki Puchar Polski. Ja liczę na to, że będzie to niesamowity spektakl przede wszystkim dla kibiców, tych, którzy przyjdą na halę, ale też tych, którzy będą oglądali te mecze przed telewizorami na sportowych kanałach Polsatu. Spotkanie w Warszawie na Ursynowie. Czy Warszawa jest gotowa na koszykówkę? Czy Warszawa do koszykówki dorosła? Bo zawsze mówiło się, że trudno w Warszawie zapełnić halę na widowiska sportowe. Przede wszystkim w Warszawie brakuje poważnej hali widowiskowo-sportowej. Widać tą poprawę, która już jest rozbudowana, ta hala na Bemowie, na Ursynowie, na którym się rozgrywa Suzuki Puchar Polski, ale brakuje tej takiej inwestycji kluczowej. Stolica w końcu, no do Gliwic jedziemy, prawda, tam jest 15 tysięcy hala, 11 tysięcy już biletów jest sprzedanych, więc jak widać popyt na koszykówkę i zainteresowanie na koszykówkę wraca. To cieszy. Dzisiaj mamy, myślę, taki powrót do tych lat świetności polskiej koszykówki, no bo i telewizja nas często pokazuje i możemy być częstymi gośćmi w radiu, więc mamy fajnych, dużych partnerów. Jeszcze dwa słowa wracając do dzisiejszego finału, a w zasadzie do wczorajszych półfinałów, szczególnie jeden był tak dramatyczny, jak mecz w półfinale powinien być. Anvil ograł dosyć łatwo Hydrotrack Radom w półfinale, a w drugim Dreszczowiec do końca trzymający w emocjach kibiców jednej i drugiej drużyny. No i ten rzut Diduszki dwie sekundy przed końcem, niesamowity z odejścia. Ja tak jak patrzyłem kilka razy sobie odtwarzałem ten rzut, to jak Harden w NBA, to co zrobił, naprawdę fajnie z odejścia, no coś niesamowitego, coś nieprawdopodobnego i liczę na to, że dzisiaj ten mecz, który jest przed nami, będzie tak samo emocjonujący i życzę, żeby każda drużyna rzuciła minimum 100 punktów, to znaczy, że będzie dobry, ofensywny basket. Bilety jeszcze są? Zostało bodajże 30 biletów na tą chwilę, więc myślę, że się wszystkie sprzedadzą. I teraz jeszcze wybiegnijmy w przyszłość. Czwartek, pierwszy mecz w eliminacjach Mistrzostw Europy. Gramy w Gliwicach z Izraelem, potem Hiszpania. Czego możemy się spodziewać? Na pewno dużego zaangażowania naszych zawodników, na pewno walki, na pewno chęci zwycięstwa w każdym z tych spotkań. No mamy na początku 20 lutego w arenie Gliwice mecz z Izraelem. To jest bardzo trudny przeciwnik. Ostatni raz już dawno graliśmy z Izraelem i przegraliśmy 2 punktami. Sprawdzałem sobie, więc to naprawdę jest solidna drużyna. Liczę na to, że nasi zawodnicy powalczą i będą grali o zwycięstwo, tak jak zawsze wychodzą. I mam nadzieję, że wygrają to spotkanie. Na 23 w Hiszpanii, w Saragosie, z mistrzami świata. Mecz bardzo prestiżowy, bardzo ważny, a myślę, że taki szczególny mecz przede wszystkim dla Michała Michalaka, który tam cały sezon gra. Jak z nim rozmawiałem, mówi: prezesie, mam obrzucane te kosze, więc liczę na to, że pokusimy się o dużą niespodziankę i o zwycięstwo w Hiszpanii. Tym bardziej, że mistrzowie świata będą grać w składzie, który daje nam szansę, tak to powiedzmy. Nie, to jest cały czas top of the top. Liga hiszpańska jest jedną z najmocniejszych lig w Europie, więc nie pisałbym takich prostych scenariuszy, że niech będzie graczy z NBA, to już mamy dużo łatwiej, dużo lepiej, no bo trzeba pamiętać o tym, że wielu graczy z NBA przyjechało na Mistrzostwa Świata, chociażby taki przykład Niemcy, gdzie przyjechało bardzo wielu graczy z NBA i nie wyszli z grupy, więc czasami ci gracze NBA nie pomagają, wręcz przeszkadzają. Pamiętamy mecz w Gdańsku z Chorwacją, gdzie przyjechało też kilku graczy z NBA, a jednak polska reprezentacja zagrała świetnie, ograła tą Chorwację naszpikowaną gwiazdami. A trzeba pamiętać, że ci zawodnicy, którzy wchodzą do kadry, zawsze chcą się bardziej pokazać i mają tak dodatkową motywację do tego, żeby zagrać dobre spotkanie, dobre zawody, więc to nie będzie takie wcale oczywiste i proste. Z Radosławem Piesiewiczem rozmawiał Tomasz Gorazdowski. Zerkamy na to, co przy Emirates. Tam Arsenal rozpoczął spotkanie z Newcastle. Jest 0-0 i chyba na razie niemal nie zmienił się również wynik przy Kałuży. Krakowia 0-0 remisuje z Lechem. back the duvet. Make my way to the refrigerator. One dry potato inside, no lie, not even bread jam. When the light above my head went bam, I can't see, something's all over me. Greasy insomnia, please release me and let me dream about making mad love on the heath. Tearing off tights with my teeth, but there's no relief. I'm wide awake in my kitchen, it's black and I'm lonely. Oh, if I could only get some sleep. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep. Gościem trzeciej strony medalu jest prezes Polskiego Związku Szermierczego, pan Adam Konopka. Dzień dobry, panie prezesie. Witam serdecznie. Okazja do spotkania jest następująca. Za tydzień odbędzie się turniej o szable Wołodyjowskiego. To bardzo prestiżowe i bardzo ważne zawody w randze Pucharu Świata. Najstarszy Puchar Świata na świecie, 65. edycja. Nikt nie jest starszy w szabli światowej niż my, także to jest powód do dumy, natomiast no i do zadumy również. Do zadumy dlatego, że, no że taka, nie mamy polskich sukcesów na tej chwili. To jest taka broń, którą próbujemy pójść od jakiegoś czasu do przodu. No udaje się to już w juniorskich kategoriach, z czego się bardzo cieszymy. Chłopcy dość niespodziewanie wygrali w jaskini Lwa, czyli w Rosji wygrali Puchar Świata nie tak dawno. I teraz mieli trzy indywidualne sukcesy. Pierwszy, drugi. Dwaj z zawodników byli na jednym z Pucharów Świata, na kolejnym kolejny zawodnik był trzeci. Także mamy taką drużynę złożoną już z no, nazwijmy ich medalistami Pucharu Świata. Czyli przyszłość szabli przed nami, natomiast za nami wielkie sukcesy w tej broni. Mieliśmy mistrza olimpijskiego Jerzego Pawłowskiego i wicemistrza olimpijskiego Janusza Olecha. No, mieliśmy jeszcze całą grupę, prawda? I sukcesy drużynowe również. Tak, nie zapominajmy o Wojtku Zabłockim, profesorze Wojtku Zabłockim, tak, takim ostatnim z żyjących z wielkiej drużyny, tak? Tam był jeszcze Zup, był Emil Ochyra, był Pawlas, także to była taka znakomita. No i mój trener Andrzej Piątkowski. My jestem wychowankiem klubu, który się niedaleko stąd. Widzimy go niemalże z okna, czyli warszawskiej Legii, gdzie Andrzej Piątkowski prowadził nas wszystkich. I to były medale olimpijskie bodajże w Tokio i w Rzymie, tak? Tak, to były medale olimpijskie, medale Mistrzostw Świata, tak. Pierwszy, który się nie udał, to chyba 68. To byli panowie, ale wtedy Jurek zdobył złoty medal, a w finale był też Józek Nowara, późniejszy mój trener. Panie prezesie, wspomniał pan, że pan sam trenował tę broń. Jaka jest jej specyfika i za co pan ją kochał? No troszkę się zmieniła ta specyfika. Ta szabla przyspieszyła, zrobiła się pewnie troszkę bardziej atletyczna, mniej taktyczna. Zmieniono przepisy, przyspieszono. No ta telewizja ma swoje wymagania i chyba dobrze. No, pewnie to troszkę ze szkodą dla rozgrywki taktycznej, ale ona jest niewidoczna dla publiczności, bardziej dla zawodników. No to jest niezwykle szybka, efektowna, dobrze wyglądająca z broni już na najwyższym poziomie. Takie przeciwodpowiedzi, wymiany niemalże filmowe rzeczywiście wyglądają imponująco, a szybkość, z jaką to się dzieje, no robi wrażenie. Bo to jest broń siecznokolna, tak? To jest jedyna broń siecznokolna, tak. Trafiamy powyżej pasa, wszystko to, co jest trafione powyżej pasa, jest zaliczane. No, zgubą dla nas jest ta konwencja, której nie ma w szpadzie i stąd szpada święci takie sukcesy na świecie, tak? To jest tak jak nam ktoś ciągle mówi, że na czym polega ta konwencja w szpadzie? No w szpadzie wiem, że można trafiać na całym ciele, no, tak? W szpadzie nie ma znaczenia, kiedy się trafimy. Jeżeli lampa się zapala, że trafiliśmy, nie ma znaczenia gdzie, kiedy i w jakim czasie. Jeżeli trafiamy się oboje w granicach jakiejś tolerancji, to trafienie jest zaliczone dla obu zawodników. W szabli jest istotne, kto pierwszy zaczął natarcie, kto odpowiada. I tu się zaczyna taka dość skomplikowana analiza, która no już dla szerokiej publiczności jest mniej przystępna. W szpadzie wychodzi dwóch zawodników, wszyscy patrzą, kto zapala lampę, ten trafił. I to jest jasne, czytelne i dość zrozumiałe. W szabli i we florecie, tam gdzie ta konwencja obowiązuje, gdzie sędzia musi wytłumaczyć, co i dlaczego się stało, no już staje się tak dla szerokiej widowni odrobinę mniej atrakcyjne. Natomiast dla tych, którzy się tą bronią interesują, no to ta szabla z tymi cięciami, z tymi zamachami, z tym wszystkim, no wygląda fajnie. Też mi się tak wydaje, a proszę mi powiedzieć, jaki związek ta dzisiejsza szabla ma z tą szablą, którą rzekomo wywijał imć Wołodyjowski? No taki dość luźny. No, to znaczy nazwa na pewno łączy, no i te numery zasłon, które są, one to są historyczne numery zasłon, my się zasłaniamy, tak ta szermierka się nie zmieniła. To nie jest sztuka, to jest rzemiosło, my cały czas podkreślamy. To było rzemiosło, to była bardzo praktyczna umiejętność, kiedyś posługiwanie się szablą. No na całe szczęście troszkę straciło straciło to na znaczeniu. Mamy mniej pojedynków i trzeba się z tego cieszyć. Pewnie więcej jest słownych, natomiast ona jest dużo lżejsza, tak? To jest kształt tej broni, ciężar tej broni powoduje to, że ona, można te zawody uprawiać wielokrotnie. Nie wiem, czy przy tej ciężkiej moglibyśmy wielokrotnie wystartować. W szabli Wołodyjowskiego wystartują oczywiście tylko panowie. Szabla Wołodyjowskiego, tak, to jest turniej Pucharu Świata Męskiego, no to nad czym ubolewamy, no ale... Bo mieliśmy sukcesy całkiem niedawno w szabli pań. No to próbujemy, to w tej szabli kobiet nie jest źle, natomiast tak jak mówię, no to są tam młodsze konkurencje, tak, szabla kobiet. Poza floretem kobiet, obie kobiece bronie, zarówno szpada, jak i szabla, to są młodsze konkurencje, które są od kilkudziesięciu lat, natomiast szabla no, jest od przedwojny, tak? Na igrzyskach pierwszy medal to był w szabli w Amsterdamie, także już mamy troszkę czasu, kiedy to zrobiliśmy. No i czekamy, że znowu to powtórzymy. Mam nadzieję, że Paryż przed tymi młodymi ludźmi już będzie taką perspektywą, w której oni będą mieli szansę zaistnieć. I rozumiem, że do Warszawy zjeżdża absolutnie cała światowa czołówka. No tak, bo ten Puchar Świata, my mamy dość skomplikowany system wyłaniania drużyn, które wezmą udział w Igrzyskach Olimpijskich. To są cztery drużyny z permanentnego Pucharu Świata. My taki mamy ciągły ranking i cztery drużyny z nich oraz po jednej ze strefy. Nazwijmy to kontynentami, to są co prawda cztery, bo Azja jest razem z Australią i Oceanią, tam tylko jedna. I po jednej drużynie z tych kontynentów jedzie, czy jedzie tylko osiem drużyn. No proszę sobie wyobrazić, że nami na Pucharze Świata czy na Mistrzostwach Świata tych drużyn startuje 40, czyli znalezienie się w tej ósemce to już jest niezwykle trudne. No tak okrawane są Igrzyska Olimpijskie. Kiedyś to było tak, że każdy kraj miał prawo wystawić swoją drużynę. I te drużyny jechały, na dzisiaj mamy 8 i to jest niezwykle skomplikowany, dość trudny system. Te Puchary Świata determinują, czy ci młodzi zawodnicy, czy też starsi, bo jak pan wie, szermierka jest dość wiekową dyscypliną, znaczy można się posunąć w lata i uprawiać ją z powodzeniem, natomiast determinują to, czy oni się na tych igrzyskach znajdą, czy nie. Nasi szabliści nie mają szans na występ na igrzyskach, natomiast pewne udziału, zmieniając broń w Tokio, są nasze reprezentantki w szpadzie i chyba tutaj będziemy pokładali największych nadziei na medal olimpijski, prawda? Ja myślę, że to jest pierwszy raz od długiego czasu, gdzie jedziemy po medal. Dziewczyny zrobiły już tyle punktów, że na ostatni Puchar Świata mogłyby nie pojechać, a tak kwalifikacje już mają pewną. Więc na tym Pucharze Świata w Barcelonie, na ostatnim, którym robiliśmy, my już robimy przymiarki, jak powinna wyglądać drużyna, tak? Czyli walczyliśmy zawodniczkami, bo co innego jest zakwalifikować, a co innego wyłonić drużynę, tak? Jadą to cztery, jest, rozumiem, tak? Jadą cztery zawodniczki. Trzy startują w turnieju indywidualnym i czwarta jest do turnieju drużynowego. Na tę chwilę pewniaczkami są Ewa Trzebińska, Renata Miazga i pewnie Ola Zamachowska. I Ola Zamachowska, tak? Dziewczyny zrobiły znakomity wynik na Pucharze Świata, pierwsza, trzecia. Przypominamy, że Ola Zamachowska niedawno grała indywidualnie w Pucharze Świata. Tak, więc mówię, była pierwsza, a Renia była trzecia, także rzeczywiście dziewczyny są w znakomitej formie, tam trzymamy kciuki, żeby ta forma się utrzymała. I na koniec, wracając do szabli Wołodyjowskiego, powiedział pan, że to bardzo efektowna broń, dobrze się to ogląda. Gdzie to można obejrzeć, od kiedy, w jakich godzinach? 22 mamy, tak, sobota, 22 mamy finał w Centrum Olimpijskim o 17. Tam już ten creme de la creme, 8 zawodników. W Centrum Olimpijskim, w PKOL-u mamy wstęp wolny, świetnie, zapraszamy serdecznie. Natomiast walki eliminacyjne dzień wcześniej, od 11 zaczynają się na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego. O 10 kolejnego dnia 64, czyli tych zawodników, którzy zostaną wyłonieni w preselekcji, tak, w eliminacjach zostaje, walczą, to są walki, bo bezpośrednio dojeżdżają do ósemki i tą ósemkę zapraszamy już do Centrum Olimpijskiego i tam jest finał. Natomiast w niedzielę od 10 walki drużynowe i to są te, które determinują, kto pojedzie na Igrzyska Olimpijskie i tam już nie będą brali jeńców. I tu stawiamy kropkę. Bez jeńców widzimy się w Centrum Olimpijskim w przyszły weekend. Gościem trzeciej strony medalu był prezes Polskiego Związku Szermierczego, pan Adam Konopka. Dziękuję, panie prezesie. Dziękuję bardzo, do widzenia. Do usłyszenia. Zabierz mnie do sanatorium, dość mam deszczu w weekend i upalnych wtorków. Męczy mnie stolica, chcę by stała w ogniu. WWA a nie spłonie, nigdy ogień stałby w korku. Nie mam na to szans, nie mam na to. tylko się drocze. Wolę krakowskie niż Champs-Élysées. Setka wyborowej i bigos na appetizer. Aha, człowieku, wolę De Gaulle niż Piccadilly. Chociaż tu i tu widziałem Polaków, co piwa pili. Bardzo lubię, kiedy masz warszawski chód. Ciężko to opisać, to jest taki dziarski trucht. Slalom wokół źle zaparkowanych samochodów. Samodzielni warszawiacy kopią własny grób. Nie mam czasu na rozmowę, mam siłownię znów. Nie jem białka, tłuszczu, węgli, będę młody bóg. Nudne życie opakuję w jakiś modny look. Wszędzie te billboardy, wszędzie hordy gołych dróg. Pocztówka z Warszawy. Pocztówka z Warszawy, lato 2019. Na zdrowie. Pocztówka z Warszawy. Od nieprawdziwych uśmiechów wolę te szczere grymasy. Mówię o niej często źle, lecz ona wiele wybaczy. Próbowałem od niej zbiec, lecz wcale nie chcę jej stracić. Chociaż jej obywatele nigdy chyba nie przestaną mnie martwić. Nie. Nie. Nie ma na to szans. Nie ma na to szans. Społeczeństwo karmi Orlen oraz Amrit. Uścisk dłoni da ci tylko jednoręki bandit. Jedni mają drapacz chmura, drudzy zdrapki. Jedni jedzą kawior, drudzy pierogi z żabki. A ja siedzę sobie z kawą, znowu szperam wśród sampli. Pokłóciłem się z Warszawą, czekam aż wyjdzie Yandy. O czwartej w nocy stają ptaki, I can't sleep. Mikrofon łapie jakiś facet szarmancki. Pojechali moim samochodem, nie oddali. Awantura po całodobowym. Słyszę, Dawid. Choć nie pytają już o dowód. 9-3. Zawsze pytają o te kilka fort. Tylko wstryk. Jedno ok za daleko i już. Tłum obcych rąk zacieśnia krąg. Wciska rekord jak nóż. Między żebrami grzęźnie. Do sanatorium wieź mnie. Wieź mnie. Tyle słońca w całym mieście, wreszcie. Ludzie płoną w samochodach. Nie widziałeś tego jeszcze. Nie widziałeś tego, popatrz. Wczoraj widziałam jesień we śnie. Już jest coraz bliżej hołda. Może głowę mi przewietrzysz. Słyszę szum telewizora. Znowu wpadam w trans. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A w Trójce trzecia strona medalu za 11 minut, godzina 18. Marcin Gortat oficjalnie zakończył sportową karierę, a zrobił to podczas organizowanego przez siebie balu dziedzictwa polskiego w Los Angeles. Dzień przed dzisiejszym meczem gwiazd ligi NBA. Gortata z mikrofonem odwiedził nasz człowiek za oceanem, Jan Pachlowski. Jeden z najlepszych naszych koszykarzy w historii z ogłoszeniem oficjalnej decyzji o zakończeniu kariery czekał do zamknięcia okienka transferowego w lidze NBA. Nie dostał na tyle atrakcyjnej oferty, aby wrócić na koszykarski parkiet po tym, jak rok temu z usług Polaka zrezygnował klub Los Angeles Clippers. Marcin Gortat podkreślił, że dość długo przygotowywał się na ten moment. Przechodzę na emeryturę. Kończę swoją przygodę z NBA. Robię to w dzień moich 36 urodzin. Mówił do zebranych na balu swoich gości. Potem już do naszego mikrofonu, gdy część emocji opadła, tak podsumował swoją ostateczną decyzję o rozstaniu z koszykarskim parkietem. Było to na pewno takie decydujące już, że tak powiem, postanowienie. Bardzo długo się przygotowywałem do przemówienia. Miałem skrupulatnie wymienione osoby, którym chciałem podziękować i nie ukrywam, że znieczuliłem się zanim wyszedłem na scenę. Znieczuliłem się paroma drinkami zanim wyszedłem na scenę, tylko dlatego, żeby po prostu nie szlochać za bardzo. Kończy się. Na pewno nie jest to łatwe też do przyjęcia, ale zaakceptowałem już tą decyzję, zaakceptowałem tą sytuację i trzeba kontynuować życie dalej. Przypominamy, że Marcin Gortat swoją decyzję ogłosił na organizowanym przez siebie w Los Angeles balu dziedzictwa polskiego. To kontynuacja polskich nocy, jakie Marcin Gortat organizował grając jeszcze w lidze NBA. Na sobotnim balu obecne były gwiazdy polskiego sportu, kina, a imprezę uświetnił występ na żywo Edyty Górniak. Troszkę dzisiaj wzruszeń dla wszystkich nas. Ja troszkę słyszałam podczas rozmów naszych przy lunchu o tym, że Marcin jest już gotowy zacząć kolejny etap w życiu. pięknie się przysłużył Polsce, bardzo taki dostojny, godny sposób. Natomiast rzeczywiście te jego stawy to już muszą rzeczywiście faktycznie odpocząć. Marcin Gortat pomimo swojej imprezy balowej śledził wszystko to, co dzieje się w Chicago, czyli odbywającego się weekendu gwiazd NBA. Niespecjalnie naszemu zawodnikowi przypadła do gustu nowa formuła All-Stars, czyli już nie pojedynek wschód-zachód. Przypominamy, że zawodników do zespołu wybierają kapitanowie, którzy wygrali wcześniej głosowanie. Może troszeczkę się przejadło, aczkolwiek nie jestem fanem tego, żeby mieszać właśnie dwóch kapitanów, wybiera nagle drużyny, wschód wybiera zawodników z zachodu i na odwrót. Ja osobiście nie jestem tego fanem, byłem zawsze, wychowałem się na tym, jak grał wschód kontra zachód i to było bardzo pamiętne, to było spektakularne. No ale jak to NBA, no żeby NBA się rozwijało, żeby liga rosła w siłę, to wiadomo, że muszą być wprowadzane jakieś nowości i myślę, że ta nowość właśnie, tą nowością jest wybór dwóch kapitanów, którzy wybierają resztę zespołu. Czwarta kwarta dzisiejszego pojedynku meczu gwiazd zostanie poświęcona tragicznie zmarłemu Kobe'emu Bryantowi. Nie da się ukryć, że to było do przewidzenia i bardzo mnie cieszy to, że NBA stara się zapamiętać i upamiętnić śmierć Kobe'ego Bryanta. Bardzo dużo zmian w meczu All-Star Game. Ciekawe zmiany, dla niektórych bardzo skomplikowane, ale myślę, że jest to coś, co potrzebne, ponieważ no jest to, można powiedzieć, jeszcze jakieś świeże wydarzenie, o którym ludzie będą naprawdę pamiętali bardzo, bardzo długo. Dlatego ciekawe, jak to wszystko wyjdzie. Ekipa, która no, pierwsza zdobędzie 24 punkty, no trzeba to po prostu zobaczyć. Nie da się tak naprawdę tego opowiedzieć, nie da się o tym tak naprawdę tego z oka eksperta wytłumaczyć, ponieważ jest to coś nowego, co zostało dopiero wprowadzone. Zasady, na jakich zagrają wówczas koszykarze, rzeczywiście wydają się dość skomplikowane. W ostatniej kwarcie tego spotkania koszykarze uhonorują Kobe'ego Bryanta. Po rozegraniu trzech z nich wynik zostanie wyzerowany, a zegar wyłączony. Drużyna, która będzie prowadzić i jako pierwsza zdobędzie 24 oczka, będzie mogła zakończyć pojedynek. Natomiast przegrywający po trzech częściach wygra całe spotkanie, jeśli rzuci 24 punkty plus różnicę, jaką przegrywał po trzech odsłonach, dopóki przeciwnicy nie ugrają 24 punktów. Liczba ta symbolicznie nawiązuje do tej, z którą występował Bryant. Natomiast zespół, który wygra każdą z czterech części, otrzyma 100 tysięcy dolarów, które następnie przekaże na dowolnie wybraną przez siebie fundację. Ze Stanów Zjednoczonych dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. A od koszykówki można w sposób płynny przejść do siatkówki, bo za nami bardzo ciekawy mecz w Ekstralidze Siatkarzy, w Plus Lidze. No chyba niespodziewany wynik, bo Skra Bełchatów wygrała po bardzo zaciętym meczu. W drugim secie było 25-27, ale nie w pierwszym. Dobra, wracam. Nie kombinuj, tak, powiedz nie kombinuję. Skra Bełchatów wygrała z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 3-2. Jeżeli chodzi o spotkania piłkarskie w PKO Ekstraklasie, to Krakowia remisuje z Lechem Poznań w 24 minucie 0-0. Wcześniej Zagłębie Lubin przegrało z Wisłą Kraków 0-1, a Korona Kielce zremisowała na wyjeździe z Jagiellonią 0-0. W lidze niemieckiej kolejny gol Roberta Lewandowskiego. Bayern wygrał z FC Köln też na wyjeździe 4-1. A jeżeli o gole chodzi, to zobacz, co się dzieje na zmiana wyniku. Tak jest. Lech wygrywa z Krakowią 1-0. To teraz zaśpiewają, a my spotkamy się z Państwem już w drugiej godzinie i wydaje mi się, że ta druga godzina będzie nawet jeszcze bardziej ciekawa niż ta pierwsza. Lazy as a man can be.